Az nagyon helyes. Amikor identitászavarom volt még ilyen nagyon fiatal koromban, akkor ki tudja, miért a Győri Etónak kezdtem el drukkolni. De aztán, amikor megtaláltam magam, azóta, tehát így tényleg MTK drukker vagyok. Na, hát én meg Vasasba fociztam anyukám. Tényleg. Hoppá. Bobby, te fogsz focizni? És ezért aztán kibulisztuk itt a Csetivel, aki meg OB1-be Vasasba vízilabdázott. Tényleg? Superman néven. Vízilabda, foci, van itt minden. A vasárnap a sportműsorban a kisvasasról lesz szó, gyerekek. Hogy mi történik a kisvasassal? Én 92-ben testépítésből voltam. Gyerekek, úgy megijedtem, majdnem elállítottam. A dárdai távolról, ő jó. Tele vagyunk sztárokkal, gyerekek, csak lesz valaki, aki idő. Megfordítja a meccset. 49. perc. Reménykedjünk. Nem sokára itt lesz Lothar Matthäus, őt akartuk hozni, csak még mindig, hogy mondjam, szárítkozik. Késik, végül is egy nagyon sajátos légörvénybe keveredtek. Lothar, hol is játszik most ez a majom? Amerikában. Az Egyesült Államokban. Az Amerikai Egyesült Államokban. Bizony, ország. Vajon mi lehet ott most a bajnoksággal? Erről is fogjuk kérdezni Lothárt. Szerintem zajlik, de majd meglátjuk. Jön Lothar Matthäus, ismered? Azt nézem, hogy a Szűz jegyébe születtél, és egyébként így de facto így Szűz vagy még? 21 évesen. Én megmondom őszintén, el tudom képzelni, hogy a mai világban... Én nem. Nem akarom elhinni. Hát valljuk be. Tehát így effektív nem. Az, hogy így csattognak ezt így, igazából olyan. Még így nem kérdezték meg, hogy Szűz vagyok-e. Hát nem. Hölgyeim és uraim! A jegyem az nagyon az. Nem Szűz. A tűzasszonya. Istenem, a Pogány Madonna a stúdióban. 253385. 0639986986. A Kalt és a Rádió Café. Vasházassága. Zugló. Jó napot kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Budapest, jó reggelt, 60 kilométeres vonzáskörzet, jó estét, Konta Barbara, hogy élsz, mit csinálsz mostanában? Micsoda? Ez most annyit kicsit nem figyelt. Behúzni. Van itt valaki a vonalban, parancsolj! Halló, kérd! Régóta vársz! Szervusz! Szegény, róla megfeledkeztem. Édes szívem, milyen szépek az utolsó pillanatai egy ilyen dominó, vagy praktikum, vagy Vitamax kártyának, szegény. Hogy PC legyek. Át tudom érezni. Szörnyű, amikor így önnek lejárt a kártyája. Igen, ismerős. Igen? Nekem sose volt ilyen kártya. Voltál te is lent? Nekem se volt. Nekem van? Voltál te is lent. Micsoda? Sztárok élete nem csak fent. Nem, sztárok élete abszolút nem. Hogy lettél te valaki? Tehát, hogy jött ez, mi volt? Az első szerep az a Barátok közt volt, nem? Igen. Az hogy jött? Úgy, hogy elmentem egy válogatásra, igen. Nagyon egyszerűen. RTL Klubkeres fiatalokat, televíziós filmsorozatban való szereplése? Nem volt ennyire meghirdetve, mint a mostaniak. Fotóztál, vagy miért? Csókos voltál? Nem, semmit, soha senkit. Volt Csókos voltál? Nem, semmit nem ismertem. Szereposztó diván, semmi, bementél két lábadon. Hány éves voltál? 16. Aha. De akkor ez hogy jött az ötlet? Ez a lesújtó? De akkor még Szűz voltál. Na jó, hagyjuk már ezt a kérdést, az Isten. A disznó kérdés az lenne, hogy hanyadik epizódnál, mert a Barátok közt felnek azok valószínűleg tudnál. Elég furcsán, nem? Jó. Nem, mert 16 voltam, elmentem egy ilyen forgatásra, és részt vettem több ciklusú válogatáson, első, második, harmadik, és bekerültem. És mikor úgy érezted úgy, hogy váltanod kell? És miért? Az ember szerintem mindig érzi, hogy mikor kell váltania. Főleg, hogyha még ilyen fiatal, és mondjuk más, mivel szeretne még foglalkozni. Mivel szeretnél foglalkozni? Még nem tudom, keresem. A végén. A végén? Nem tudom, bárcsak. Mi a pálya csúcsa? Nem színésznő tudom. Vagy? Nem. Te mi vagy? De színházban is vagy. Színházban is Rutka játszom. Éva színházban. Rutka Éva színházban játszom ott Béla két darabban. És műsort is vezetek. Nem tudom, hogy mi vagyok hol? Igazából. Ja, Lazacs. Lazacson. Lazaki. Lazacban, igen. Lazaki a tévéket. Nem tudom. Nem, mindig, ebben mindig probléma van, hogy mit írjanak ki a nevemmel. Személyedben mi van? Ja, abban már nincs benne. Minek tartott Barbarát? 243385. Halló! Halló! Halló! Halló, sziasztok! Szervusz! Én véreztem az előbb ki a vonalból. Szegénycsém! Na figyelj! De élveztem a... Kérdezz a sztárt, hallgass a rádiót! Konta Barbarával beszélsz! Most egy nagyon bulvár témába szeretnék kérdezni Barbarától. Igen? Parancsolj! Hogy is volt ez az emberről, és kísérlet meg? Hogy élted át ezt az egészet? Olvasol burvárlapokat. Miért ez micsoda? Mi az sztori? Emberölési kísérlet. Hú, most a felébredtetek fiúk a meccs alatt. nem semmi, ez egy másfél évvel ezelőtti történet. Ez egy emberölési kísérlet. Hát én nem így hívom, bár sok mindenki ezt állítja. De mi a sztori? Egy 17 éves fiú szeretett volna engem lelőni. Hupszili. Hát ez eléggé meggyőzően. Én ezt nem olvastam. Mehetél az utcán? Ezt honnan tudtad meg? Rád lőtt? Én nem tudtam meg, nem lőtt rám, meg semmi ilyesmi. Csak nem kiderült, történt. Hogy akart? Igen. Valaki felnyomta, igen, és ez megjelent nem régen az újságban, mert a rendőrség kiadta ezeket az információkat, amit nem tudom miért adta ki, mert igazából ez nem igaz? Volt. Igen, igaz. Úgyhogy ez egy ilyen sztori, én már rég elfelejtettem. Öregem, Csicsek. Innen jön, kérdezted, hogy honnan jön? Csicsek. Innen, Barbicsekből jön. Csicsek. A hideg kirázott. Csicsek. Szóval válaszol a kérdésedre, ez egy másfél évvel ezelőtti történet, ami igaz volt, amit most nem én, hanem a rendőrség talált ki. Jelent. Szivárogtatott ki. A sajtóban, igen. És te miért kérdezted ezt, kisfiam? Igazából az érdekelne, édesapám, hogy Barba lesz, hogy élő meg azt valaki, ha most nem tudom felhív, Kovács 12. százados, vagy haladnod, és akkor bejelentő, hogy lejelentőért befáradni, mert pontosan így. Ön ellen, ellen. Gól! Gól! Gól! Most majd nem rájön. Jó, akkor nem tudok megnézni. Na, örülök, hogy túlélted. Hello! Szevasz! Örülök, hogy túlélted! Istenem! Rádió barátság! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Gyerekek! Az előbb itt szittátok a lisztes! Mert eddig béna volt, de megvillant! Gyerekek, jegyezzük fel a percet! Hagy mondjam el, egy 30-32 méterről leeresztette egy lövéssel. Na végre hagyd le! Kérem szépen, megszerzi a labdát. Lisztes, hozzápattan, és azonnal tüzel 30-szor! Na, végre valami! És kilövi a sarkot! Istenem! Hoppá! Ugye, Rolikám? Hát gyönyörű! Krisztiánt köszöntsük egy számmal! Az, hogy milyen reflexei voltak, ahogy ezt levette, nem? Gyönyörű volt, Krisztián. Nagyon jó reflexei voltak. Egy-egyre állunk. De nem a reflexet hallgatjuk meg. Hanem mást is. Hanem egy másik számot. Jövünk vissza. Ez a pünkösdi királyság. Eddig tartott az öröm, gyerekek. 2-1. Már Albeck. Nem nekünk. Albeck, az is Albeck. Van. Markus hát igen, jó fokus. De nagyon. Hát nem voltak jók a reflexek, Robinál sem. Ezt mondtam, Laci, hogy így néz ki egy kontratámadás. Tehát tényleg. Hajrá, magyarok, gyerekek. Iszre hajtunk, győzelembe hajtunk. 2-3. Hallgassunk zenét, tényleg. Fordítunk. Jazz Café. Jazz Café.

Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Az utolsó perceket éljük a mérkőzésen. Ez itt a HRG 2 Rádió Café 98.6-on. Nem állunk jól. Gyerekek, 2-1. Az utolsókat rúgjuk. De partiba vagyunk és nyomunk, és ha csak ennyi van a magyar fociba, akkor is már én azt mondom, hogy... Az legalább kijött belőle. Ne, majd akkor jövő ebére. Vagy ezek a svédek el fognak még hullajtani 1-2 pontot. Ezek vannak annyira akkora lúzerek, hogy lezakoznak San Marinoval is, nem? Izgatott a hívjuk közben egyébként Juditot, a pályát. BB2-ból. Nem, a pályát kit hívunk? Nem, a Juditot hívjuk. Juditot hívjuk, mert új csaj megy be a házba. Nézel valóságsót? Milyen valóságsót? BB2-t. Igen. A Big Brother, ja, milyen valóságsót nézek, kérdezi a kis TV2-s. A Big Brother 2-ről beszélünk. Hát, hogy ne nézem. Természetesen. Juditot emlékszel még a BB1-ből? Hogy vagy akkor még RTL-es volt? Nagymellő, ilyen közepes. Akkor is ezért néztél BB2-t, vagy BB-t, amikor ez még... Ez tök vicces, mindenki BB-t nézett bent egyébként. Milyen meglepő. Igen. Várjál, itt van Judit. Judit, szívem. Sziasztok. Ez Judit. Szervusz, Judit. Sziasztok. Kasztráltak téged, Judit? Te, megy be valami. Milyen magasan hangod, nem? Hol vagy? Magasan vagy? Nem. Hol vagy, Judit? Itthon vagyok. Hol van, hol az otthon? A házban. Hát a Róna utcában. Itthon vagyok a Róna utcán, ez a TV2 székháza. Igen, itt fekszem az ágyban, és rátok gondolok éppen. De édes vagy. Édes. Mi van ma? Megy be valami csaj, láttam ma az egyik újságban. Bement. Viola, már az jó csaj? Adásban, igen, és biztos, ugye, hogy bejön nektek. És az a kereskedelmi ígéret, ugye, hogy ő azért megy be, hogy csinálja? Nem, hát nagyon visszafogott. Ő azért megy be, mert bizonyítani akar a szüleinek. Aha. De mit? Hát minden téren. Úgy érzi, hogy ez neki jót fog tenni minden nem téren. Nem értel az apja, hogy le tudsz elkudni valakinek. Volt korábban is válogatáson, úgyhogy a Sanya egyből a nyakába ugrott és le is foglalta, hogy láttam beköltözéskor. Egyébként 19 éves Sanya. Budapesti, nagyon helyes arca van, nagyon tiszta, kedves haja, nem jó nagy mellei. 90-60-90, gumival vállalja a franciát. Nem, nagyon kis kedves volt. Láttam egyből Roli és Sanya szemet vetett rá. Te, Konta Barbara a ma esti vendégünk. Szia, Barbie! Szia, Barbie! Ti ismeritek egymást, kollégák vagytok? Igen. Találkoztunk már többször is. Igen. Dumáljatok egy kicsit, mert veszélye szabadrugás volt. Barbie, te tudod, hogy ki a Viola? Vagy még akkor igen, nem igen, látod. Ma reggel volt benn nálam adásban. Volt benn nálad az adásban. Aranyos, igen. Kis szimpatikus lány, nem? Igen, de nagyon jó fej volt egyébként, azt kell, hogy mondjam. Tényleg, ahhoz legyen. Kedvence a tequila. Igen, tequila, úgyhogy már rossz nem lehet. Csak tequilával indított. Ez papírban mondod? Ti szeretetek, lányok, a tequilát? Imádom a tequilát. Sóval, citroma? Nem csak a foci, hanem a narancsfahé. Hogy még? Narancsfahé. Úgyhogy tényleg jó fej az új lány, sőt, még jól is így néz van. Ki, szóval. Így van. És kedvenc rádiója a Rádió Café 98.6. Elájulok ezt komolyan. Vobi miatt? Nem, tényleg. Köszönsz Vobinak? De ez tényleg így van, hallod? Igen. Köszönj szépen a Vobinak, itt van, csak mondja neki pár szót, mert nagyon-nagyon hiányzol neki. Jaj, tényleg. Szia. Hápá. Látod, szó beszélünk? Látod, milyen jó kedvű lett? Látod? De kis cukor. Folyton az emlőidre gondol. Ja, szeretne hát megint szopni 300 grammot? Kész. Na, hát köszönjük, hogy fölhívhattunk. Édes kicsit, hogy mikor az Insider. Én köszönöm, tovább jó szórakozást. Szia, kívánok. Szia, jó éjszakát. Imádunk. Szia, Barbie. Remélem, hogy hamarabb visszamozzatok Violát. Puszat, szupi. Puszi. Gyerekek, a valóságsóban már ennyit. Még megnézzük azért a meccs végkifejletét, és egy értékelésre igen. Itt van velünk Barbie, nem? Persze. Jó. Felhívjuk, mindjárt mondom a nevét. A ezt a jó fej csávot. Rátvai Lacit! Aki kim van a meccsen, de minek? Minden esetre az egyik kedvencem következik tényleg. Az IMF, azaz a... Hát Egyesült Magyar Futball Barátok. Vagy a... Igen, az Európai Pénzügyi Alap. Valóban, European Monetary Fund. Igazgató tanácsa, gondolom, egy korábbi verzióban. Hihetetlen. Ez az a szám, amikor még volt a Margit Hídnál a videodiszkó, a Pesti Hídfőnél. De ez egy feldolgozás. Igen, persze. Akkor volt ez. Kemény, öregem. Kemény. Akkor bent ez így a tükrökbe oda-vissza, így izé. Ez nagyon, nagyon olyan egyébként, mint ez az egész város, meg ez az egész világ, nem gyerekek? Szerintem hajoljunk össze és gondoljunk együtt erre most. Szerintem, Barbie, hiszel a tantrikus szex üzenetértékében, mert szoktunk egy ilyen sex couple-net létrehozni így este 10 óra felé itt a műsorban. Mi ezzel mondani. Üzenünk a világ békét George W. Bushnak és Saddam Husseinnek, hogy tegyék le a fegyvereket. Annak ellenére, hogy én háborúpárti vagyok. Üzenünk, igen. És semmi közöm egyébként ahhoz a gyilkossághoz, amiről van szóval. Van kezdetben itt az izébe? Sex kápolnába? Sex gulába? Figyeljetek, egy biztos fiúk, hogyha a Forma 1-et is szeretitek és nézitek, akkor jövök. Én veled még azt a nagyon rámas autóversenyt is végignéztem. Mindenki szeret autóversenyezni. Vobi, te szereted az autóversenyt? Szereti. Bizony. A kis Raikönnen fan. Istenem, imádom. Verje rá mindenkire egy kört. Hétvégén futtam, nem? Igen, igen, igen. Az a rádió kaptam. Verjük rá. Hoppá, csapá. Rovat, a hit, remény, zsülőedben. Ismét megszakítjuk adásunkat, sajnos 2-1, de vonalban Rátvai László, Rádiókafé tudósítója az Esztádió Populárból. Halló, Laci! Szervusztok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát sajnálatos módon 2-1-re győzött a Puskás stadionban a Svédország válogatott. Hát nem tudtad befújni a labdát, Lacikám. Mondd el a riportot, amivel készültél, mondjad! Foglald össze, Lacikám! A következő, a lendületesen, nagyon-nagyon lendületesen kezdett a magyar válogatott, egymást követték a magyar rohamok, azonban az egyik próbálkozásunk sem jött be, ennek ellenére 65. percben Lisztes egy gyönyörű 20 méterről, gyönyörű lövésével eltalálta a bal alsó sarkot, majd pedig a válasz nem fogom. Kicsit jobban nem tudnám pörögni, Lacikám, mert rövid az adásidő, és hogyha egy kicsit gyorsabban mondanád, akkor nem, nagyon szép lövés volt. Nagyon szép volt. Majd pedig tehát a válasz pedig nem sokára követte a válasz. Követte a válasz. Ábelde kilőtte. Ábebe? Kilőtte a rövid alsó. Ábebe, az a lengyeleknél van. Ezek összefogtak ellenünk, Laci, te neked nem az az érzésed? Van egy ilyen északi szövetség a magyarok ellen, nem? Valószínűleg. Szerinted világháború lesz? Csak nem. Na és aztán mi volt? Tehát összefoglalóan annyit mondhatnunk kell, hogy a magyar válogatott becsületes küzdelemben alul maradt a svéd válogatottal szemben. De miért? Miért nem nyertünk? Miért nem? Nem küzdtünk eléggé. Ugye? Hiányzott a szurkolói hang. Bizonyára emlékszem még 86-ra, Irapuátóra. Ez olyan? Én azt mondom, hogy kicsit abban különbözik, hogy akkor jobban pörögtünk. De hát akkor tésztad, mert azért még akkor egy 0-6-ot írtunk. Ez most akkor nem olyan nagy ciki, nem? Hát azért Bosznára azért a jugoszlávok ellen 0-7, tehát az ahhoz képest semmi. Tisztes helytállás, és végig partiba voltunk, nem? Hogy köszönjek el tőled Hegyi Ivánként. Lisztes helytállás jellemezte a magyar válogatottat. Lacikám! Szevasz, öregem! Hajrá, magyarok! Így szurkoljátok van. Tovább a srácokkal! Ne verjétek szét a metrót! Rendben, szervusztok, jó éjszakát! Köszönjük, Rátvai László, Népstadion, Rádiókafé 98.6, és ezért a pörgő bejelentkezésért ajándékba Lacinak hazafelé menet. Mr. Tongue Twister. Let the cat on the tongue kisser, it's the Mr. Tongue Twister. Pump it with my lyrical style. On my tongue, I be flinging and funky Tyler. Lyrical rhymes are taking him off, and I'm out of me throwing him holding him. Kicking the fuck of his arm, a lyrical stepping on my petroleum. Slowly, I'm bumping the flow with the lyric and raking him over the radical texture. I'm one brother, you could never get next to. Touch his style, I'm gonna give him a lyrical pump as a rhythm. I'm tapping and cracking him over the whatever wise, I be bringing him up in the flow with a funky dialect. I like the focus, like a trial, wreck a spark, the light of a heavy be making a dinner, be leaving a track. Bitch, stepping is the lyrical black shit, my doobie and accent. Making them mother, then making them take out the smell of my fucker, be kicking up in them, and then I'm giving them a lick of my lyrical lollipop. I'm gonna bring them up to my doctrine. Rock then the rhythm, I'm making a cock. Spin black, what's the fuck of the rhythm? Stop, crack on a pop, then flow. Oh, I'm making a follow the path of a god, I'm gonna track me black and then cocoa. This is like I'm making it dope, don't call it a so. So this the tongue twist, I'm leaving the tickles, I'm fast to whisper tongue. Kiss you like a sister, then I'm gonna let it be known that it's the way that I thought. This nigga the funk of the lyrical growing. How I tell it, yo, Cav is kicking a funkadelic flowing. Oh, my fista, kicking the rhythm of suckers, then I'm giving my tongue blister. It's the Mr. Tongue Twister. Hey, boy, that tongue twister for you. Coming at you in 3D. We're gonna get down funky to that, boy. Check it out, kick it again. My tongue is spinning. I'm fucking with my eye, I'm gonna be stopping the cap, but I'm sinning. The lyrical rhythm beginning, and then in the ending. I ride attack, tack, tack, kicks. Giving them black kicks. Double the lyric, I pump it, and rabbit, I'm up it, it's over the crack fix. Whack, it's funky, I'm great. Never the step of the lyrical dictator. A state talk, talk is what the fuck the sucker intervention mentally. Go with the smell of be styling, G funky is what the center be. Harmonious, the cover to speak, I'm a traumatist. Simply because ominous, ominous, don't make the pharmacist. Calmness, how so why I be shaking the rip and the rhythm, I'm breaking up into a sweat, I be working the lyrical stuff in a cycle, so never come nearer. Near us, this cavalier. Rock the flow with the lyrical tongue, I be shining like a mirror. Hear us, sucker, stab it and twist, you gotta be going like this to beat me. The funk of the lyrical flow for me like pee-pee. You caught top, but I'm gonna take a step slower like water. Packing them up with the flow with the salt, the slot, tie your top. You be racing, new your nation racing. Taking my tongue, you're tasting. New quick pacing, facing lyrical wasting. Tucker be cut like Jason, racing. Tongue twist the rock, you live for luck. My tongue be making a tick, tickle, tick, tock. To new begin hip hop, hip hop. I'm throwing a rope, just kicking and making them hocus, focus. Tucker be flipping, it's like I'm a